ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس إذا أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. یو عام حدیث چې هغې ته حدیث جبرائیل وی په ناشنا الفاظو کې امام بخاری رحمه الله دلته نقل کړی دی، حدیث نمبر 4777. څنګه چې قرآن مجید کې بعض آیتونه اجمالی وی، د هغې تفصیل داغے وضاحتنا نور زینو کے موجود بھی، تو دغا طریقہ دا حدیث نبویہ ہم دا چی دے کے ہم اجمال او تفصیل بھی، اختصار او تفصیل بھی، پدے وجہ خط طریقہ دائی چی او سڑے کل دا حدیث نبحث کی نداغے ٹول اسانید او داغے ٹول متون سمچ دے انسان وس کیوی اٹول راجہ مکی او پٹول یو ځای یو نظر واچئی مطالعہ کی، نو دے از خود نتیجے تو رسی گی چی اصل الفاظ دا حدیث سری او پدے کے کم و کم روایتنو کے کم کم اجمال او کم کم تفصیل لے دے اوڈیر خیلم دے او زمون خلق دے طرف تا توجہ نور گئی خواہ طرق اسانید مستقل فن دے زمون علم حدیث ایو سلے چے دین واقفیت لری ناغتا دا حدیث نا استنباط دا مسائلو دے اسانی دارنگ اغدے شش و پنج کم نئی چے زکم خبر تسلیم گم زکار شے داغمخ تا بالکل کلو پروت ریخ او چنہ انسان تا ٹول تفصیلات نہیں معلوم، نو دے غریب خپل خیالی اسن از غلی چر دا وسی او دا وسی. عمومی طور حدیث جبرائیل چکم منگوائیو نو پے کدائی چ صحابہ کرام ناستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناستو او پدے کی او بانڈ چیرا گئے وغو تپوسو نے شورو گلو، لیکن صحابی چکل منظر کشی گئی ناغوئی او سڑے را گئے چداغ جامع تک اس پینے ویخ او ویختے تک تورو خلا یرا علیہ اثر السفر پاغبانے دا اثر دا سفر سا آثار نخ کا رکے دل تو ممی طور دا الفاظ ویخ پہے کدا ہوئی چکان لا یعرفہو من آحدن پمونکی او قسم اغن پیجن، لیکن دے حدیث الفاظ لگ ڈیر بدل لی اغدائی چسڑے راغے یمشی پیدل راغے یعنی سولی اور سرم نو تو تعجب خبر اس دا رخ چدا یمشی والا خبر تا ایسر یو زے گی نہ تب اپوش بلاغت وانے دا کلام چدے کس بلاغت تے کم حکمت تے پدے انداز کے حکمت دارے چیو سڑے پیادہ رازی نو مطلب دائیں چھے لرے نن راضی دلرے نا چھے یو سرے راضی او خاص کر دا عرب و پسہرائی علاقوں کے راضی نبائد چھے اغسر سولی موجودی لیکن دے یمشی پیدل روان میں اور بیا چھے کمونگ ویل دلرے نرازی دو پکار داو چھے پدو دو سفر سا آثار کار کے دے دو سفر اثر دائی چھے دا انسان ویختو ببرشی وی لیکن دیرہ مدے گئے کہ منگز نہیں والے تیلے نہیں ورکلے صفائی نہیں کلے دارنگی دا سفر اثر دا ہوں وی چھے انسان مانے دستڑی والی آثار کاری دا سفر اثر دا می چھے دا انسان جامع سپینی نہیں بلکہ آغا خلیشی وی لیکن صحابی چھے کما جملہ کئی ناغ دا ہوئی چھے پاگا دا سفر آثار نخکا رکے دل او شدید و بیاز سیاب او شدید و سواد شعر ویختے تک تورو اور جامع تک کس بھی نہیں دیکھ رے مطلب دارے چھے پکار داؤ چھے دے گنیز دے نراغ رہے دیکھ سفر آثار پیسے نیشتا رے پیادر آروان دے جامع سپینی دی ویختے تور دی دا تکاوٹ سا آثار پی نیشتا رے لا یعرفوہ من نا احد ونو پا مون کے چاہ پی جندہ ہم نا یعنی دا نیز دے ہم نا دے دیتا سسپنس ہوئی خلق ٹول اس عجیب و غریب دا سنگ چل گیا تے ترقو کے کمال دا بھی بیاخ اور دا سے کار کا پا احکامی احادیثو کے اکلشی تو زمان پا خیال دا وڈیلوی خدمتی تا دا فقہا اختلافات خلیج لا ختمے دے خونشی لیکن کمے دے شی ختم اول اگر دا اللہ حکمت خلاف تی اختلاف ووی دا اللہ حکمت دارے چھے اختلاف ووی اتر قیامت ووی البتہ داغے اختلاف رخم بدلے دیشی اور داغے اختلاف کے کمے ہم رات لیشی مدارہ غیر رات لیشی چھے مونگ دے طریقے سرا دیو روایت ٹول ترق اغو گورو تلاش کو خپدے حدیث کے چھے کمہ اضافتن آغے اضافے دا پارا مادہ حدیث ویل دے دا خپل زور موضوع دا پارا اگر دا چھے اسلام بنیاد دارے چھے انسان بشرک پا عبادت کی نگئی نور خود آگے عام خبری دی چھے کلا اگر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمخی تکے ناس او اگر دا سے کے ناس تو سنگ چھے انسان قید کی تاکہ دا عدب طریقہ دا قید کے ناس اگر ناستے کے اگر داوئی چاگر خپل لاسونا پخپلو ڈوگو باندے کے خودلو رکبتین باندے پخپلو پتنانو باندے لاس کے خودلو لیکن دا عرب یو طریقہ دا ہوا کلے چھے قرآن و حدیث گو رہے یا چرتکے دا پردے جبے سو شہر یا داغی سو لٹریچر گو رہے نو داغی دو روایات تو نہ داریں گے دا رواج نہ زان خبر ساتل بگا رہی مسئلہ مصیبت کے دا گرفتاری ہے دا عرب و طریقہ دارا چکل آگی یا سلے زان تا متوجہ گئی دا آگا مختقینی و دا آگا پپتن لاس کی دی دا عرب و طریقہ دا زمونگ نا دا مونگا چی یا سلے متوجہ کو انو سنگل وانے ہو چتا تا آئے ہو اب آئے سڑے ہو اگر سر ادھرے دے نشے نو سر اکی ناستے شے تمہارا سنگلی ہوئی جتا ہوئے چھے بس کاری رال خراب لیکن دا عرب عمومی انداز دا ہو پدی وجہ محدثین ارتے کے دا تعویل ہم گئی چاگو خپل لاسونا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پتنانو کی خودل تو زمان خلق بھی جدا توجیہ غلط رکھ تکہ جدا بیدے بیدہ دا ستا پارا کے بیدے بیدہ دا عربو دا پارا دا بیدبی نوا گستاخی نوا آگی با دیو انسان دا متوجہ کلو دا پارا طریقہ داوا چکے با ناستا دا آگا مخی دا آگا پا پتن بے خپل لاس کی خودل دارے زمانے ارے علاقی زان لے ہو روا جی دانا چې هر رواج دے غلطی یا هر رواج دے قابل اصلاحی بعض رواجونه درست وي ناغه د نبی صلی الله علیه وسلم نا تپوسونه ګڼ کړی دي لومړی تپوس هغه د ایمان کړی دی او دویم تپوس یې د اسلام کړی دی د ایمان بنیادونه په کوم سیزون باندې چې ایمانیات هغې ته وایي هغه دي ډېر الایمان بضعون و سبعون شعبه د ایمان څه د پاسه اویا څانګې دي پائے کے افضل کلمات لا الہ الا اللہ دا او پائے کے ادنا ادنا دا دا پختو ادنا نا رہنے دا اردو ادنا منے سہل الحصول چراغی کول آسانی دا مطلب نا رہے چیو دا ایمان اعلی درجہ دا بلے ادنا دا ایمان چراشی نا ایمان کے ادنا نہیں پر اگر مانا وانا قرآن مجید حدیث کے چونکہ افضل راغلے دے و داغے متضاد ادنا راغلے دے نو خلق دا داغے متضاد گرن دے دا متضاد نہ دے یعنی یو سڑے یو استدلال کئی نو داغے استدلال وجہی دانا چاہا بے بنیادی آگے سر تے اختلاف ہو ساتھ ٹک لیکن یہ تو جہل نہ ہوئی چاہا جہل لے و فلان نے اڑنگ دے افضل چکل راغ نا افضل د ټولو نه غوره نو ښکارا چې یو څیز افضل شو د هغې مقابله کې ادنا راغې قرآن مجید کې د دې ادنا او د اعلی یو بل سره اکثر او بیشتر تقابل وي کله دنیا ته دنیا ولې وایي د دې فنا هغه نږدې ده نو په دې وجه دنیا متضاد سره راځي بقا اربے بانے چ انسان پوئی ناغت مانے کس مشکل نہ راضی مشکل آگا دے کے راضی چ دے دا بلاغت نہ خلاف خب بے خبر ہی تو دائیو خبر آئے چیرا افضل بمانے غورا او ادنا بمانے معمولی تو دے وجہ دارا چ آگا خلق محدثین دا ہوئی چ دا افضل مقابلے کے حدیث کے ادنا راغل دے پدے وجہ دے مانا آگی ہوئی چ دا دے معمولی لیکن تحقیق دار چنا دا افضل مانا افضلیت تے و دا ادنا مانا معمولی نہ دا ذکر یو سیز چی داغے تعلق دا اللہ ذات سر دے یا ایمان سر داغے تعلق دے نہیں تا معمولی نہیں شوئے رے گویا کے ظاہراً دا داغے تقابل دے شک نہیں تبائے گا پدا سے وقت کی خلق بیا تاویل کئی ادنا بمانے قریب الحصول آگے یو سیز چداغے حاصل اول آسان دی ادنا اماتت الازا عن الطریق پائے کے دا ٹولونا آسان کار سرے اگر دے دلارے نا یو تکلیف دے سیز لرے کول دا پاکے آسان دے معمولی نا دے آسان دے آسان نہیں چ انسان پدے باندھے عمل دیر پاسا نہ گئی لار کے ساتھ گئے پروتے سے گٹا پرترا بل سے شیرے چاگر رکاوٹ پیدا کرے رتلن کو پلار گیا نو کسڑے اگے تو ٹٹ سی یا پلتا باندھے اگر لار نہ خوا کی نہ دے پہ نہ سے زور لگی خاص اور نہ پہ پیسے لگی پدی بنیاد اگے تا ادنا ہوئے اس لار صاف ساتل لار کلو ساتل داد ایمان علامت دے دبار نہ خلق راضی نہ زمون خلق اللہ دا شعور ور گئی چلار کلو ساتے اور ایک اضافہ دئی اضافہ دئی زمون دا خلق کار دارے چی دی لار تنگئی ہمیشہ خپل پٹے ارتی اور لار و تنگئی پل کور ارتئی اور لار تنگئی اور جماعت بارے کے ہوئی چ مسئلہ دارا چ جماعت بتنگے خلار بارتے دا دروغ وي دا مسئلہ چرتا نشتا دا اللہ دین پورے دی لکھن وردی دش خپل کور تنکا او لار کلو گا لیکن دا جماعت بارے کے دا مسئلہ چرتا نشتا چت دا اللہ کور تنکا خلار کلو گا نہ حدود کے پادشاہ چت جماعت کم حدود دی بس اگر حدود دی لار کلو ساتل دلار نا اذیت ناک سیز لرے کول دا د ایمان علامت دے خدا اسلامی اخلاق دی بیا تاسو بیاو گورے چ زمونگ لارو کے سمر ڈیران میں پرا دئی یو منز گزار سڑے پا باران کے لار بانے تلے شی یو سڑے کانا دا خپل کور مخیت نالے صفا کی ندو آپ ست تکلیف دا تمیلوش لار صفا ساتل دا لارے نا اذیت ناک چیز لرے کول دا دا ایمان علامت دے پخلے وانے ہمونگ ٹول وایو لیکن پدے دا مسلمانان و عمل نشتا پدے عمل دا خلق دے چاہی اسلامی اخلاق پلکڑی دی اگر چاہ بیمان دے ابو زی مرگری تپوس کو چے تجارت منگ امکو غیر مسلم امکوی داری تجارت گٹ اکی او زمونگ دا گٹ نگئی نوائے صحیح دا اسلام چکم تجارتی اخلاق خود لی دی نہ پائے بان غیر مسلم عمل کی اور مسلمان تے بے خبر دے شریعت خدا نے دی ویلی چی یو سڑے با مسلمانی نو گندیا با گٹ گئی شریعت خدا ویلی چی کم تجارتی اخلاق دی کم قواعد و ضوابطی سو کداغے پابندی کی نا با گٹ گئی قطع نظر دے چاہ مسلمان نو کافر زمون خلق کر سا دا ایمان تا بے گئی اگر چٹول دو نمبر کر گئے بیا اگر نہ پوئے دا نمائے دا تو یو سڑے چاہ گاڑے مخیتا سو شے پائے کے لگو لے عرص شے جی کدائے تعلق کپڑوں سے رہی کدائے تعلق میوے سے رہی کدائے تعلق سبزے سے رہی کم فرنٹ چاہ گا جڑکلی کدائے فرنٹ سمجھ لے چگا کرے تو متوجہ شی گا وہ چکر ہے تو پیسے اور کہ فلانے شہرا کرا کم زیادہ در گئی آیا کم چاہ مخ تیخی ناغا در گئی او کنا چاہ تیو چاہ ناغا سر ادرے سخان چولی خلق لگیا یہ فلانے ظلم گئی ظلم امت مسلمہ من حیث القوم دا ظالم قوم دے تدی ہرا غسرے چاہ دا پلاس کے سسیز دے نا وہ ظلم کئی خلقوی کرپشن دے کرپشن ٹولو کے دے سوک اوشان کئی سوک بلشان کئی ہمارا ملگر دے اکال کی عدل نے جارجیا یونیورسٹی امریکی دا انتا جگم وی سی رے وائس چانسلر تدا دوست ہیں دے اگر انوانے اڑی بازار کی گورے اگر اڑی تگڑے رکھو کی ما تحویل چھ مائے ازلیم دوانے اوڑے خوڑے رے گرانے میں واغست ہے خدا حافظ سے خوخش ہوئے نصار زبیان علم مائے چنور اندوانے اوڑم ناکم دکان کی مچے اغست ہے ناغے اندوانے اس ناغے خپل زین اخکت ہوئے اور ریٹ ارزان ہو تو خوشحال شم خطا پوس میں ہو کہ جدا اول ارزانی دی نیاغی ماتے ہوئے جدا زلی دی پرونے دی ننانے دی دکانداری میں جاتے تھا دے تجارتی اخلاق ہوئے زمونگا تجارتی اخلاق دس رشتہ دینا زمونگا دا گاک کوشش دائی چے دکاندار لا تاوان ورکم دا بڑے رے گٹی لی اور دکاندار کوشش دائی چے گاک وسٹ کے وام دکا جدائیوں میں مندرے وسٹ میں اس کے دے اسلام اصول لاری چہ دا گاک با رائے دائی نیت چہ مائے دا سڑے جائز منافع ہوگی تا بدل فیدہ اور گو اور دا خرسون کی با کوشش دائی چہ دا گاک لا فیدہ اور گو اسلام دا تجارت اخلاق دا خود لی دا ټول خلق کئی لیکن مسلمانان نه کئی دا یوازې د لارې د صفا کولو خبره نه یو سړی هغه کور کې څه وخوري یا څه ګند راواخلي نه به لار کې وولي دا کم اسلام دی تاسو چې وایئ چې بنیل اسلام علی النظافه دی دا یې څه معنا د اسلام بنیاد په صفایې ښودل شوی دی د صفایي ستا د مخ او کنه د ټول کوم ځای چې ته اوسېږي صفائی دا ٹول چا پیر چل پکار دا ایمان علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے کم دغه خبر کئی چے اماتت الاذى عن الطریق ای کہ مونتا اخلاق خی دا معاشرت مصیبت دائے چے اسیز داغے تعلق زمونگی ایمان سر دے لیکن داغے باوجود مونگ پاگے عمل نہ کو کور کے کس شے مات شی ناغ خلق لا دیتا رہو لکھ خیر دے کے خلق کو تکلیف تو دغا سڑے اول تپوس دے ایمان کی اور دیکھے مونگ تا ترتیب ہم داخلی چکلے یو سڑے دا دین پا بارے کے مطالعہ شروع گئی نو دے دے اول ایمان زدگی نو بیا با اسلام زدگی اور اس تو بیا مند رو جا حج زکاة تا گورو زمگا ترتیب الٹا رہے اول نور تفق خیو چدے مونز رو جزدگی اگر کرے کافری عقیدے برباد ہی اگر کرے مشرقی اگر کدا اعمال کی بدعات تھی ادے بد اخلاق اٹول ترتیب غلط کمشے چ ڈیر ضروری اگر ایمان دے ایمان تب سنا کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان تفصیلات ہو گئی فلانے ایمان فلانے ایمان فلانے ایمان نبی آغا تپوس کئی خدے کے اس دا کمال خبر دادا چکل رسول اللہ علیہ وسلم آغا تا جواب او کی ناورتا وئی تا دشتیا ہوئے ٹھیک ٹھیک پدے خلق اعتراض کی چھے دے سا خبر دے طرز کلام دے رہا ٹھیک ٹھیک درتما دے رہا پارو گئے تا طرز ادا دا زمونگ علاقہ کے چھے کم خلق حدیث پڑھاوئی ناغیدہ سوالات ڈیر گئی چھے دے سنگ خبرو ودا طرز ادا دا چکلے تا تے یو سڑے سے خبر ہو کی طور تے ٹھیک دا صحیح دا دا دک شان تے خبر دا تدی خیال لائی چے گندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آگے سڑی چا چے خبر کو لا گندے آگا دا طرز کلام نہ واقف نو دا طرز کلام نہ واقف ہو پدے دا اعتراضات مکو چے سنگ خبرو خبری یا نہیں چے تے چا تے خبرو کیا دا تے ٹھیک دا خجی اسلام بارے کے چاہے تپوس کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام بنیاد ہم پیو جملہ خیخ اگر دائے چاہے تعبد اللہ ولا تشرک بھی شیئا دا بالکل آشان طرز دے کم چاہے مخی جمعہ رہے دے اسلام کہتا منز کے رستو کستا حجی کا زکاتی تیرے جمعہ تاوری دلو کستا ہر سا عمل دے لیکن دے اسی تعلق چکرے اسلام سر دے داغی بنیاد با پدے باندی چی پائے کہ وہ شرک نہیں منگویل شرک دو قسم دے یو دا سے شرک دے چی داغی تعلق عقیدے سے دے یو آغا شرکی چی داغی تعلق اعمال سے دے یو سڑے چی مخلوق تا سجدہ لگئی دا عمل با مشرکانہ ہی کبھا نہیں عمل مشرکانہ دے ولی سر و تندے پزمک لگول داد اللہ رب العزت تپارا خاص عبادت دا مخلوق لنی شکولے دارنگ احترامن سرخ کا تگول تیر جمعہ ما تفصیل کلے ہوتا دے دا ہم زمون کے دین کے عبادت تے دا ممنوع دے احترامن چاہتا سرخ کا تگول گناہ دے اور صفحہ حدیث دے باب کے چکلے یو صحابی دبل صحابی سر یو زیشی یو مسلمان دبل مسلمان سر یو زیشی نو تپوس کی صحابی چ این حنی لہو آیا انحراب کئی ورتا سر وقت کا دگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لنا سر بنخ کا دگئی ورلا انحراب ورگئی دارنگی صحابہ کرام ادام ویلیو چی یا رسول اللہ مونگا شام کی خلق کلی دا چاگی خپل مرزوان خپل عالم تا احتراماً سرخ کتگو نمونگا غالو چی تاسو دیر واجب الاحترام یز مونگ دا پارا چکل مونگ ستاسو مجلس ترازو تو سر با احتراماً کتگو نار دا فرمائل اعبدو ربکم واکرمو اخاکم عبادت د خپل رب کوي او د خپل رور اکرام او احترام کوي دینه معلوم شوا چې سرخ کا تکول دا عبادت کته احترام نم کنه دا عبادت ته او اسلام کې دا ممنوع ده دا علماء دیوبند یو استاد دی محمد انور شاہ کشمیری رحمه الله افیض الباری کی لکھ لی چہ ول انحناء ایضا مکروہا تحریما فی شریعتنا و ملتنا زمونگ دین او زمونگ ملت کی انحناء حرام نہ اللہ نے سوا بل چاہتا بے احتراما سر نہ کرے یو سڑے دا اللہ نے سوا دبل دنم منخت گئی نو دا دے شرک ارتکاب گئی دا منخت دے علاقوں کی ڈیری دی وسو الحمدللہ کنٹرول چھوئی مونگ چھو آلو نسا خلق برات للخ چاہتا بے منگ کانو میں آوے خا اور چاہتا بے دیو سیز میں آوے چاہتا بے دیبل سیز میں آوے ای برات لل او کال کی فصل کی او زل بے کال کی دوز لا دا خلقنا او گیوڑو دا ایک او کی بنیاد پسی شیو اپا دے باندے ہو چھ کدا مونگ ورنکو نو فلانے چل گی فلانے چل گی فلانے چل گی سوک بگے دا سپو میا گانو سوک دیو سی سوک دبل سی دا عباداتو خلقو دا نادانے دا وجہ کول ولے کول دا قرآن مجید رنا نو پدیس زنو باندے پویا دا قرآن دا وجہ رازی چھے کم قوم کے دا قرآن مجید پویا نہیں نا پدے کسما امراضو کے غیم مبتلائی دیرے مدے پورے خلق پرے جنگو نہ کول لیکن اس پر شو جدا عبادت پہ اور عبادت اللہ لبگا رہی تا خلق و خیال لائی چھے بل سے کتاب بانے و اصلاح ہوشی تو بل کتاب اصلاح نہیں کی گئی کہ دا قرآن مجید نے علاوہ پا بل سے کتاب اصلاح کے رہے نا اللہ با اقبل کتاب را لے گلے دا سی ذہن نو باسے چیزا پلانے کتاب بگو رمازو پوشم دا پوئے یو کتاب دی دنیا کے چیتا قرآن مجید ہوئے دادا چاہے سرا ریلیٹڈ کتاب انہ خلق بوری بیا تا سفیان سوری قول البرہان کی لکھنے رہا امام زرکشی رحمہ اللہ ایاکم والکتب فَإِنَّهُ طَاحَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْكُتُبِ دا ڈیرا زبردست جملہ دا خکاش کسوک پدی پوش دا اللہ دا کتاب نے علاوہ نور سمر کتاب انجی دی دا دین ازان یو طرف تسا دے ولی فَإِنَّهُ طَاحَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْكُتُبِ طَاحَ بمانے بلہ ستاسنا مخکنے خلق گمراہ شر پدے ہو چغیر اللہ کتاب پریخ ہو اور دا مخلوق کتاب انہیں ایسی نہیں پورے لگو زمانگ دا خلق اس دا کا طریقہ دا چچا سر عقیدت تے بس دا کتاب پیج نہیں اور دا اللہ دا کتاب یو حرف نہ مواقف نہیں دا سیزنہ قرآن مجید خیخ تا قرآن ترجمہ کے دا معلوم شی تا قرآن تفسیر کے دا معلوم شی چکم سیز پائے زما اخروی دا نجات دار و مدار دے دیو جنا قرآن مجید سورۃ ابراہیم آخر کے فرمائے لی دی ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما الہکم الہ واحد ولیتذکر اولو الالباب درسول کتاب ھذا بلاغ للناس خلق تا درسول کتاب قرآن مجید دے بل سشینہ دے اے وڑو سمکین ایسا کیا دس هذا بلاغ للناس خلق تا درسولو کتاب قرآن مجید دے ولینذروا به اور تنبیہ اور یری کتاب اغم قرآن دے پا قرآن چیو سڑے او نہیں اری گی دے بسی اری گی سفیان سوری او بالقول لے چکے او سڑے دا قرآن مجید پلستلو باندے او نہیں اری گی اور یو سڑے آغا دا قیامت دا حالات و پاورے دو او نہیں اری گی نو کدے تاسو دا غر گرون و میانس کے مچکنی کے گنا دے نہیں اری گی دادو سزو نے دی پکی لکھتے اس کا دا سکتے تا زمان نور کلاو کہہ شاہتا مجھے انذار کتاب اگر دے قرآن مجید وچے قرآن یو سڑی نہیں ویلیا کہ وہ صحیح رہی اپا دے سب ہوئی گی چے درب رضا پس اس کے رخ اور درب ناراستیا پس اس کے رخ تو دا عبادات پہے کہ شرک کول یا شرک نہ کول تا مستقل مسئلہ چونکہ دے انسان اعمال دو قسم دی دے یو تعلق ایمان سر دے دے یو تعلق ظاہر سر دے اگر ظاہر کے اتمنگ عبادات وایو وہ اسلام بنیاد پر دے باندھ دے چکتا ہر سکار کہہ پہ کہ وہ شرک نہیں اللہ بندگی وہ کہہ پدا سے طریقہ چاہے کہ وہ شرک نہیں اور تیر جیو منگ ویلی وہ شرک قسم ندوئی بیا یو آگئی چھ انسان پائے کہ مخلوق شریک کی یعنی یو کار اللہ لہم کئی لیکن مخلوق لہم کئی مثلا دا اللہ دنم زکاة ہم ور گئی لیکن دلوی زوان دنم یو لسم ہم ور گئی دا شرک دے یو سڑے اللہ تم را مدد سے ہوئی لیکن پیر بابا تم آواز گئی دا شرک دے شرک فی الدعا دے منز گزارم دے اللہ تم منز گئی لیکن دا مخلوق سر کے خپو کے مخپل سرک دی خدا شرک دے عملی خود دمرا چدا شرک اکبر دے دا وڑا گناہ نا دا دیتا پیر منل نا وئی دیتا دا اللہ حق نا منل وئی سر پز مکل گول دا اللہ حق دے غائبانہ آواز کول دا دا اللہ حق دے یو غائب تھا آواز کول چھ زما امداد ہوگی دا دا اللہ حق دے یو سڑے کدا حق مخلوق لور گئی اگر مخلوق کے پیغمبر دے وکا فرشتہ دے ودا دے شرک گئی دیتا پیغمبر منل نوئی دیتا ولی منل نوئی دا دا شرک ارتکاب گئی دا سڑے یو شرک آگئی چاہے کہ انسان دغا نہ کئی بلکہ دے دا سکی چا دے مخلوق رضا کئی پائے واندے مثلا نظر دا اللہ دنم ایک کردے زکاة دا اللہ دنم ور گئی خیرات دا اللہ دنم ور گئی لیکن نیت کی دا دی چا خلق ما تخسلے ہوئے دا نیت دیکھے کوٹ ملوشو دا ارادہ خالص دا اللہ دا پارا نشو پدے وجہ حدیث کرا دی اللہ فرمائی یو سڑے چاگا دا سے عملو کی چا دا گا ارادہ دائی اور خبر دو دی یو دائی چا یو سڑے یو کار کئی تنے کے اور دا گا ارادہ دا نئی چا خلق دے زما تعریف ہوگی اور خلق دا گا تعریف ہوگی یو دا خبر دا لیکن یہ سڑے نیک سڑے دے اگر خو قرآن پڑھا ہوئی خو حدیث پڑھا ہوئی یہ خو سکالر دے یہ خو منگزار دے بالفرض خو اخلاقی دے یہ خلق داغت تعریف ہوگی مدہ گناہ ہو نہ دے گناہ پدے نہ دے چہ دا سڑے دے ارادتاً خدا نہ گئی چہ زمان خلق تعریف ہوگی داغت تعریف جائز دے تو گناہ کاردارے چہ یہ سڑے داغے ارادہ دائی چھے خلق زمان تعریف ہوگی اس مسئلہ بدلش او زمون خلقو کې دا مرض راغله ده هغه دا چې دا خلقو مخ کې کوم موس کې نه جدای اجزان له کوم موس کې نه جدای دې مطلب دا چې دې سړی نیت کې کوټ ملو شعر ته دا هم شرک ده دومره دا چې هغه لوی شرک نه ده په کوم چې سړی جهنم کې هغه لوی شرک نه دی چې الله یې نه معاف کوي خو دومره دا چې دا عمل الله نه قبلوي من عمل عملا یرایا فقد اشرک چا چې یو داسې عمل وکړ د الله د رضا دپاره چې د اراده په دې کې د مخلوق رضا کول وو نو د شرک ارتکاب وکړ بل حدیث کې راځي چې یو سړی داسې کار وکړي نو ترکتہ و شرکہ تو دیم پریدم او شرکیم پریدم دمرا دے شرک تاسغر ہوئی دے پدے کافر کی نا او دمرا دا چکہ خیرات اکڑے دے او کہ قرآن کھولے دے او کہ حدیث خود لے دے او کار سے اکڑے دی آگا روڑا دے لے ارے فیدہ نشتا تو دے وجہ نا بنیاد کی زمان یو خبر شو بس اگر دا چکلے انسان دا اللہ عبادت کری نیو بدائی چ دیوا خالص اللہ لے عبادت کی بل جالوان کی ادویم بدائی چہ دا ارادہ بس صرف دا اللہ حضر رضا کو لی دا چرایا ہو جائے گئے تا اخلاص ہوئی نا اخلاص دا ارادے او اخلاص دا عقیدے دا دوارا ضروری دا او دے دا پارا منگوائیو نفی و شرک فل عبادت دا اللہ نا سیوا دا بل چاہ بندگی بنائی اقول قولی هذا استغفر اللہ علیکم و لسائر المسلمین